őket hihatom mindig tele. Ettől visszhangoznak utcák és közterek. Mindenkit pörgeti hihatom mindig tele. Ettől visszhangoznak utcák és közterek. Mindenkit pörgeti hihatom mindig tele. Ettől visszhangoznak utcák és közterek. Jó tenger 520 ló, repesztek fel az éjszakába. Úgy szágod a brigád velem, hogy aki gyorsan mennek is állnak bátja. Ki lesz én patló gázza, ki lesz az, aki a nyomunkba ér. Ilyen sikerek dupla telt háza, ki nyomnám baszol, de nem jó a fény. Nézem a kocsikat mellettem, majd túráztatják üresbe. Csak úgy villog, villog a kasztika, náluk a fényezés, náluk a motorika. Nincs megállás, csak fél idő van, van még egyből egy második kör. Jutalom játék, koncert, karácsony, akkor is nyomjuk a fonnyad a bőr. Köszönöm.